trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Posłowie zajmujący się sprawą Amber Gold powiadomią prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilku świadków. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że będą kolejne próby przesłuchania Donalda Tuska. Chodzi o śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej. Powstańcy warszawscy sprzeciwiają się budowie apartamentowca w miejscu, gdzie ich zdaniem mogą być ludzkie szczątki. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold skieruje doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez sześciu świadków. Chodzi o wysokich rangą urzędników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym dwóch byłych szefów tego urzędu, a także jednego z warszawskich prokuratorów. To jest efekt niejawnej części dzisiejszego posiedzenia Komisji Śledczej. Wcześniej posłowie przysłuchiwali prokurator Barbarę Kijanko, która jako pierwsza w 2009 roku zajmowała się sprawą Amber Gold na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. Jak komentowała w Pulsie Trójki posłanka PiSu Joanna Kopcińska, prokuratura w tej sprawie, mimo doniesienia KNF-u, nic nie zrobiła. Widzimy więcej zaniechań, braku działań niż faktycznych działań w tym przypadku. Zawiadamiającym była instytucja szczególna, bo Komisja Nadzoru Finansowego, czyli instytucja nadzorująca rynek finansowy w Polsce, i chociażby jedno z naszych pytań, dlaczego przy ustaleniu tej sprawy pani prokurator nie przesłuchała zawiadamiającego. Prokurator Kijanko na większość pytań nie odpowiedziała, zasłaniając się niepamięcią i chorobą. Jak mówił w Trójce Witold Zembaczyński z Nowoczesnej, była to przemyślana taktyka. Dzisiaj to był teatr ze strony pani prokurator, nastawiony wyłącznie na swój interes w kontekście złożenia przez komisję zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią prokurator, i jej celem nie było interes publiczny, w związku z którym powinna składać rzetelne zeznania, tylko i wyłącznie dbanie o łagodne przejście w stan spoczynku. Pieniądze w Amber Gold straciło ponad 18 tysięcy Polaków. W sumie to jest kwota sięgająca ponad 851 milionów złotych. Jutro Donald Tusk nie stawi się w prokuraturze i nie będzie odpowiadał na pytania w sprawie nieprawidłowości przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Uzasadnia to obowiązkami przewodniczącego Rady Europejskiej, ale jak zapowiedział już prokurator generalny Zbigniew Ziobro, śledczy wyślą do Donalda Tuska kolejne wezwanie na przesłuchanie. Sprawą zajmuje się Ksenia Maciczek. Śledztwo, w którym były premier ma złożyć zeznania świadka, prowadzone jest w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie. Chodzi dokładnie o nieprzeprowadzenie sekcji zwłok w Polsce, a także brak wniosku prokuratorów, by mogli w sekcji w Rosji uczestniczyć. To właśnie w tej sprawie, jak mówi Zbigniew Ziobro, Donald Tusk ma istotne dla śledztwa informacje. Przecież uczestniczył w rozmowach, decyzjach, a nawet w rozmowach z kierownictwem państwa rosyjskiego w zakresie sposobu prowadzenia postępowania w tej sprawie. Dlatego minister sprawiedliwości i prokurator generalny już zapowiedział, że prokuratorzy jeszcze raz będą wzywać Donalda Tuska. Prokuratura ponownie podejmie starania, aby ustalić termin dogodny dla pana przewodniczącego. Sam Donald Tusk nieobecność w terminie, który prokuratura wyznaczyła mu z ponad dwumiesięcznym wyprzedzeniem, wytłumaczył swoimi obowiązkami służbowymi. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Związek Powstańców Warszawskich żąda odrzucenia planów budowy nowego apartamentowca przy ulicy Bohaterów Getta. Podczas powstania zginęły tam setki cywilów i żołnierzy. Wiceprezes Związku Eugeniusz Tyrajski. Cały ten teren w pobliżu pasażu Simonsa to według naszej wiedzy zawiera szczątki ludzkie. Ci ludzie przecież nie byli wydobywani już po wojnie. Mieszkać na gruzach ze szczątkami mieszkańców Warszawy to nie bardzo jest przyjemnie chyba. Inwestor uważa tymczasem, że bombardowania wydarzyły się nieopodal, a w ziemi nie ma ludzkich szczątków. Prezes Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Dębut Witold Romanowski. Zatrudniliśmy historyka warszawskiego, który się tym zajmuje, i zobaczymy, jaka będzie ocena. Przekopaliśmy w tej chwili całą działkę, prawda? Wzdłuż i wszerz, i nic nie ma, jest pusta ziemia. Nawet nie ma gruzów. Za kilka dni inwestor i powstańcy mają się spotkać i między innymi przeanalizować przedwojenne mapy. W Londynie ciekawe wydarzenie kulturalne. Niemal dwugodzinny monodram Iana McKellena. 78-letni aktor wciela się w postaci, które zagrał podczas swojej długiej i zróżnicowanej kariery. Rozmawia też z publicznością. Spektakl grany jest pod gołym niebem. You shall not pass! Od Gandalfa. Tomorrow. Po Macbetha. And tomorrow. Ian McKellen wcielił się w swoim życiu w wiele postaci, a ich duchy unosić się teraz będą nad teatrem w Regent's Park. Nie ma wspólnego mianownika, jest różnorodność, coś co podziwiałem już jako adept, przyglądając się profesjonalnym aktorom. Mówi artysta BBC. Przedstawienie jest interaktywne, widzowie mogą zadawać aktorowi pytania albo prosić, by wcielił się w ich ulubioną postać. Po krótkiej przerwie część druga, szekspirowska, bo do Barda McKellen zawsze miał wielką słabość. Pierwsze recenzje pozytywne. To będzie zbrodnia, jeżeli ktoś tego nie nagra dla szerszej publiczności, pisze Daily Telegraph, dając przedstawieniu komplet 5 gwiazdek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis trójki, kolejny o 20. Sport w trójce, Michał Gąsiorowski. To był popis Agnieszki Radwańskiej. W drugim secie Polka awansowała do drugiej rundy Wimbledonu, pokonując byłą liderkę światowego rankingu Serbkę Jelenę Jankowicz. Pierwszy set bardzo wyrównany. Polka zwyciężyła dopiero po tiebreaku. W drugim Jankowicz nie miała nic do powiedzenia. Przegrała 0-6. Trener Radwańskiej Tomasz Wiktorowski przyznaje, że to było dziwne spotkanie, a szczególnie drugi set. Bardzo emocjonalny chyba set dla obu pań, bo bardziej rozgrywało się to w sferze emocji na pewno niż umiejętności technicznych. Aczkolwiek było sporo danych akcji, które potem przeplatały się z taką nieśmiałością, której trzeba się stopniowo pozbywać, chcąc tutaj osiągnąć dobry wynik. No to śmiałości życzymy Agnieszce Radwańskiej. Kolejną jej rywalką będzie Amerykanka Christina McHale. Wcześniej swoje spotkanie przegrała Magda Linette. Po trzysetowej walce uległa 6-1, 2-6 i 3-6 Amerykance Bethany Mattek-Sands. Swoje mecze wygrali dzisiaj za to i Roger Federer i Nowak Dziokowicz, choć obaj ich rywale, Słowak Kliżan i Ukrainiec Dołgopołow, skreczowali w drugich setach. W gronie pań w kolejnej rundzie są już Angelika Kerber i Karolina Pliszkowa. A w Tour de France dziś dziwny etap. Nie był łatwy, a działo się sporo. Czwarty etap Tour de France stał pod znakiem brawurowej ucieczki Belga Guillauma van Kaesbulka. Samotność na asfalcie, samotność wśród pól, już złotem tęskniącym za żniwami, które się skończyły, i za zielenią łąk i lasów. Pędzi przez pagórki Luksemburga i potem po praleczce Francji, tam gdzie jedni mieszkają w Piątej Republice, a pracują w Wielkim Księstwie lub w Niemczech, albo odwrotnie. Dla nich rozpad Europy to byłby koszmar. Vogezy, Vittel, taka francuska krynica górska, finisz Kraks. Pędzi ich kilku. Sagan, Łokieć, Cavendish uderzony wpada w barierkę. Przelatują nad nim dwaj kolarze. Wygrywa Demar. Cavendish o własnych siłach przejeżdża linię mety, ale ma rozbity nadgarstek i obojczyk. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. To jeszcze tak dla porządku. Żółtą koszulkę lidera zachował Geraint Thomas z grupy Sky. Ósme miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymał Michał Kwiatkowski, a Mark Cavendish, o, tam jest podejrzenie złamanego obojczyka. To ten kolarz, który został popchnięty w pewien sposób przez Petera Sagana. No i zobaczymy, co dalej się wydarzy, czy rzeczywiście te informacje się potwierdzą. Gdyby to był obojczyk pęknięty, to koniec turu. No tak, tak, tak, tak. Myślę, że i tak. Szanse na to, że Mark Cavendish jeszcze pojedzie w tym Tour de France są minimalne. Nasi siłacze mają dziś powody do zadowolenia. Paweł Fajdek wygrał konkurs z rzutu młotem na stadionie w Szosztoj na Węgrzech z wynikiem 82 metry i 64 centymetry. Za to ciężarowiec Marcin Dołęga zdobył po 9 latach medal olimpijski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował oficjalnie o przyznaniu mu brązowego medalu za turniej w Pekinie. Wszystko z powodu dyskwalifikacji Rosjanina Dmitrija Łapikowa. I jeszcze krótko o dwóch innych sensacjach dnia. Piłkarz Legii Warszawa Wadis Odzidzia Ofoe był już gotowy do wylotu na zgrupowanie FK Krasnodar, kiedy jego transfer upadł. Na razie nie wiadomo dlaczego, ale wiadomość potwierdził na Twitterze jego menedżer. Druga dotyczy Roberta Kubicy. Na 80-90% wracam do Formuły 1, zapowiedział Polak w rozmowie z brytyjskim Auto Express. Na plażach nad Bałtykiem dziś obowiązuje długi rękaw. Jutro prawdopodobnie też, ale jest nadzieja, że w czwartek, w piątek i w sobotę krótkie rękawki, a nawet stroje kąpielowe będą obowiązywały na plażach nad Bałtykiem. Na razie nie jest najlepiej. W nocy zachmurzenie w Polsce umiarkowane, na północy słabe przelotne opady deszczu i temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, bez opadów na południowym wschodzie. Temperatura od 17 stopni na wybrzeżu do 22 na południu. Dniu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Skanteraj. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra, a już za chwilę w komplecie Wagle. Zapraszamy do reklamy. Szeroka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz syrop klonowy 250 ml 12,99 i Pepsi 2x 2,5 litra tylko 6,66. Lidl, co tydzień coś nowego. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedne 1399 zł.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miód, tunikat jak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. I dzisiaj wydanie bez... chciałem powiedzieć bez bębnów, ale wydaje mi się, że bębny gdzieś się pojawią, ale na pewno bez przesterowanych gitar. Więcej za to skrzypków, wiolonczel i fortepianów. Czyli higiena ucha. O, to. U mnie też się bębny pojawią, ale bardziej takie, co się łapkami w nie puka. Myślę, z tego co pamiętam. Tak będzie lżej, może mniej klasyki dzisiaj. Przywitałem Państwa kwiatami. Jak Państwo słyszało, oczywiście Flowers, kompozycja Jaceszka z udziałem Hani Malarowskiej. Bardzo piękna płyta. Czeszczy szumi. No właśnie, to czeszczenie szumienie, proszę drogiego Państwa, mnie nastawia nostalgicznie, gdyż nabyłem drogą kupna gramofon, nazywany kiedyś adapterem niesłusznie. I się, mówiąc kolokwialnie, wkręciłem do tego stopnia, że jak mi coś nie czeszczy i nie szumi, to nie słucham już zupełnie. Myślę też, że część magli-wagli niebawem w stronę winylu podążać zacznie. Pewnie raczej wolę słuchać starszej muzyki na winylu. Na razie, bo tylko taką mam w sumie. Chociaż już parę płyt nabyłem. No, ale muszę nabyć też jakieś pudełeczko, żeby, jak będę je nosił, żeby ich nie zniszczyć, gdyż to przecież świętość fantastyczna. Jest to jednak przyjemność. Przez czas jakiś, kiedy ty miałeś ten gramofon, to nie doceniałem. Sobie myślałem, a tam gdy wstawał, to co te 15 minut zmieniał tą stronę. No, ale jak już człowiek się w to zaangażuje, to naprawdę jest nieźle. No to tyle. To tyle. Ja będę tak jedną nogą na samym początku, troszeczkę w jazzie, więc będą kontrabasy. Między innymi kontrabasy, bo rekiem dla Charlie Haydena wykona zespół, który nazywa się Here Now. To jest trio pani Ma Swift, Tomek Arate i Sylwia Bolognesi. Trio, które w swoim składzie ma kontrabas, wiolonczele i skrzypki. I to tak bardzo ładnie wygląda, bo od największego do najmniejszego. No i cała płyta tak naprawdę jest bardzo, bardzo eklektyczna. Coś z jazzem ma wspólnego. Przypomina mi to troszkę też taką muzykę jedną nogą zanurzoną w muzyce klezmerskiej, ale też w stylu Tin Hat Trio, które kiedyś też w Maglu maglowaliśmy dosyć często. Tak. Here It Now. No i proszę bardzo. Rekiem dla Charlie Haydena. Thank you. No i tak z kontrabasem rozpoczęta moja higiena ucha. Hear It Now, Mas Swift, Silvia Bolognese i Tomeka Reid. U mnie będzie tak, jak już Państwu wspominałem, zapowiadając ową audycję w zeszłym tygodniu, będzie muzyka dosyć spójna, bo no, poza Jacaszkiem to będzie troszkę multikulturowo, ponieważ będzie i muzyka żydowska, i czeska, i słowacka, i muzycy hinduscy grający z naszym Wacławem. No a na razie płyta, która kiedyś przeleciała tak szybciutko, zespół JOM, i za szybko przeleciała. To fajnie, bo czasami tak kupuję płyty po to, żeby zaprędzać jeden, dwa utwory i długo nie wracam do nich, a potem nagle po czasie jakimś odkrywam je na nowo. To zespół muzyków żydowskich mieszkających w Paryżu. Także też ten temat klezmerski, który wspominałeś, czy taka poetyka klezmerska się tu też pojawi. No i proszę posłuchać raz mnie żwawie nieco, co też na basklarnecie można wygrać, jak się człowiek przyłoży. La Traversée. Thank you. No i przez moment myślałem, że to jest klarnet basowy grany w wysokim ryszcie, ale to był chyba jednak normalny, klasyczny, tak zwany wesołe drzewko. Pięknie tymi flażoletami pan Jom się posługiwał i te przedęcia. To się właśnie nazywa wirtuozeria. Nie bójmy się tego słowa. No to posłuchamy jeszcze później i klarnetu basowego. Przy okazji angielskiej muzyki instrumentalnej, ale także takiej no, takiej wariackiej troszkę, przynosiłem zespół Penguin Cafe Orchestra i okazało się, że jest kontynuacja przez syna pana Simona Jeffesa, który powołał niegdyś orkiestrę Penguin Cafe. Nazywa się po prostu Penguin Cafe, prowadzona przez Artura Jeffersa, założona w 2009 roku. W skład tej grupy wchodzili muzycy znani już z różnych działań na terenie Londynu, między innymi muzycy zespołu Gorillaz, zespołu Suede, czy Razzle Light. Jest nowa płyta. Ja nie przyniosłem tej nowej płyty, bo nowa płyta dotyczy, to są takie akustyczne wersje muzyki tanecznej i myślę, że do higieny nie wszystko by pasowało. Natomiast na pewno ją przyniosę, bo jest ciekawa. Ukazała się w maju, nazywa się Imperfect Sea. Natomiast wcześniej taka zapowiedź cały, nie tyle tej nowej płyty, co to przypomnienie, że coś takiego jak Penguin Cafe Orchestra miało miejsce. Ukazała się taka krótka płyta Umbrella i z tej płyty utwór Solaris. A o tyle ciekawy, że w miksie Corneliusza. Ja kiedyś pana Corneliusa przynosiłem, kiedy, no już dawno, dawno temu mieliśmy taki cykl audycji z muzyką japońską. Zastanawiałem się, co u niego słychać, bo bardzo lubiłem jego płyty z takim dziwacznym, pokręconym popem, a wcześniej z muzyką elektroniczną. No i okazuje się, że pan Corneliusz przy okazji też wypłynął z nową płytą, no ale to też być może za 2 tygodnie, bo za tydzień planujemy czarną audycję, to może za 2 tygodnie coś z nowego Corneliusza się pojawi, a tu pan jedynie zmiksował Penguin Cafe Solaris z płytki, krótkiej płyty Umbrella. Thank you. No i jakieś tam morze na koniec. No i tak leciuteńko rozpocząłem całą audycję, ale to nie znaczy, że będzie tylko tak plumkało do końca z mojej strony. U mnie zaś, proszę pana i proszę państwa, a to poplumka, a to pośpiewa coś, a to potem mi przygrzmoci. Na razie dzięki bardzo. O pierwszego dostaliśmy pierwszy list w sumie. Co to ja chciałem, panie Zbyszku? No tak, z tym Allegrem to by zawsze niestety te aukcje są dosyć nieszczęśliwe. Nic na to nie poradzę. Mariusz i pomysłodawca tego całego przedsięwzięcia przekazał to w inne ręce i tak się stało. Szczęśliwie parę rzeczy związanych z tą akcją nabyto, parę rzeczy przypadło. No właśnie, przykro mi, że to nie w pana ręce się dostała owa statuetka. Rzeczywiście może następnym razem. Co to ja chciałem? O gramofonie pan Piotr pisze, ale to przejdziemy do tego następnym razem. Solamente Naturali to bardzo ważny dla słowackiej kultury zespół, który powstał w 1995 roku. Taka orkiestra kameralna założona przez Milosza Walenta, zajmująca się muzyką dawną, ale niezwykle operatywna i bardzo elastyczna, o czym będę się starał państwa w dzisiejszej audycji przekonać. W 2015 roku popełniła album z muzyką żydowską z okresu od XVI do XIX wieku. No i właśnie w tej chwili posłuchamy sobie pieśni Kadisz Andante, napisanej przez Szaloma Fridę, mieszkającego w Amsterdamie, kompozytora w 1825 roku, więc to już późna twórczość jak nową płytę w wykonaniu owej orkiestry. Weis Adar. ciò brichu. No Selamenti Naturali to orkiestra niezwykle, jak już wspomniałem, zasłużona do kultury słowackiej, nie tylko europejskiej. Na swoim koncie ponad 20 płyt, bierze udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z muzyką baroku przede wszystkim. Nagrywa płyty z Vivaldim, z Handlem, i Purcellem, współpracuje, jak przed chwilą była słuchać, z chórami, z innymi artystami i... No, fantastyczna orkiestra, zresztą dzisiaj jeszcze o niej będzie trochę więcej. Jeszcze zanim cię dopuszczę do mikroskopu, to chciałem się z panem, absolutnie się z panem, panie Piotrze, zgadzam, jeśli chodzi o gramofony, co do muzyki nowej też jest, poza tym, że nie wszystko... No ja się zupełnie nie zgadzam, że z lat 70-tych, 80-tych lepiej brzmią płyty winylowe. A z 70-tych się nie widziałem. Wiem, że dawna, że z dawnej, to tego nie przeczytałem, że z 70-tych się nie widziałem. Ja uważam natomiast, że muzyka współcześnie nagrywana nigdy tak nie zabrzmi, jak w latach, nagrywana w latach 30-tych, 40-tych, ponieważ tak nie brzmią instrumenty, nie ma takich studiów, nie ma takich mikrofonów, nie ma takich umiejętności na przykład big bandowych. Więc, a rzeczywiście tu teraz w 70-tych, 80-tych, to też z tym bym się nie do końca zgodził. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że brzmienie, a na takim w tej chwili jestem etapie, zwłaszcza w latach 30-tych, 40-tych, 50-tych, 60-tych, to jest rzecz, której się nie powtórzy. No to tyle. Ja inne śpiewanie. Śpiewanie gdzieś tam związane z muzyką folkową amerykańską, głównie amerykańską i angielską, chyba przede wszystkim angielską tak naprawdę, bo to jest pan Al Retz i Broderick, to jest duet, pan Al Retz, David Al Retz i Peter Broderick. Kiedyś przynosiłem tą solową płytę Davida Alfreda, gdzie Peter Broderick pojawił się w jednym czy tam w dwóch utworach. I wydawało mi się, że już wtedy, że panowie pewnie gdzieś tam jeszcze się spotkają, bo dobrze o sobie mówią. No i spotkali się przy okazji piosenek. Płyta nazywa się Find the Ways, Living on the Wire. Taki utwór wybrałem, króciutki, bo 2 minuty tylko trwa, 2:30. Króciutki aspire to living with more passion, helping others in tiny little ways, to help others help me, help others in this cycle again and again, planting roots of my devotion, May this cycle never end. Cycle again and again, growing roots of our devotion. May this cycle never end. Bardzo ładnie panowie śpiewali tak bliziutko tak, na usta. Od razu jakieś skojarzenie z Rajtuzami i z Ciżemkami. Ale Reci i Broderick, tak nazywa się podróż po muzyce folkowej angielskiej. Chociaż tak naprawdę to są utwory gdzieś stylizowane, bo tam większość to utwory napisane przez właśnie ten duet, czyli współczesne. No to skoro głos ludzki, to pomyślałem sobie, że musi się dywan pojawić, który wprawdzie pieśniarzem nie jest, a dla mnie jednakowoż, jak już zaśpiewa, to robi to z taką pasją i z taką emocją, że się wzruszam. Dziwan Gasparian dla państwa. Har tagori jumpert nereng men kergu ergo jumpert patarodva shorelo men xiru men aravoti tsirigun jumperta uavitian yelaze Meng siru meng Aravoti tsirigun Jumper ta Uhabitian Yeraze Uhanslu meng Kuhinere yerknai Urbiuro marati Yeraze tsinu chakam Mashushi pes mermangutyun antsa Gorshanave anamagitan mangutyun Mashushi pes mermangutyun antsa Gorshanare anamagita Mangutin Chevor Giankun Chihaska Tsavochvokames Uchandatsin Lusavor Medachkin Lureratsan Vochmilush Sheberin Kuirachandal Parekamat zitzahez Lur heratzan Uvoch milu sheberin Kuira chandaz Parekamat zitzahez Yesu zetzi govke yerkel astetzor Երկել պարկը, բայց ար սիրով ուհացի, սիրտաս լծվեց, բայց չգիտեմ թե ինչու, գորշորերի տխրությունը երկեցի, սիրտաս լծվեց, Բայց չգիտեմ թե ինչու գորշորերից տխրությունը երկեցի No to się cieszę, że państwu się Gasparian spodobał, gdyż swojego czasu gościł on u nas niemalże w każdej higienie, ale skoro takim entuzjazmem powiało w momencie, kiedy się pojawił, to nie omieszkam go prezentować częściej, gdyż to jeden z najbardziej poruszających mnie artystów, jakiego państwu w higienie prezentuje. W różnej wersji na duduku i śpiewającego. Natomiast teraz pani Agnieszka Obszańska zaprezentuje państwu na pewno niezwykle interesującą podróż po terenie kultury. Dzisiaj kierunek Bydgoszcz i więcej o cyklu, który od kilku już lat wakacyjnie otwiera przed nami różne ciekawe światy. Ruszamy do klubu Mózg. Teren. Kultura. Letnie pranie mózgu w mózgu, bo o tym cyklu mowa, trzyma wciąż fason i proponuje zacny zestaw koncertów. I nie tylko. I na tym nie tylko teraz się skoncentrujemy. Czyli po pierwsze pomysł. Powiem jedno, jeżeli męczy was powtarzająca się w kółko formuła wyczerpujących nocy, wieczorów i spoconych poranków. Mówi Jakub Janicki. Chcecie wrócić do tego, co naprawdę was w tej całej kulturze zainteresowało, czyli nowoczesnej muzyki, to w szczególności warto w tym roku pojawić się na letnim praniu mózgu, gdyż ja właśnie do takiej formy znudzenia doszedłem, w związku z czym zapraszam innych artystów, zapraszam więcej artystów, którzy muzykę nową tworzą, którzy zaskakują mnie, których muzyki słuchając dochodzę do elementów zaskoczenia. Nie wiem, co stanie się dalej. I już 7 lipca rusza tegoroczna odsłona. I co możemy polecić? Z głównych artystów należałoby wymienić szczeciński zespół Ma, który być może nie zdobył jeszcze wielkiej popularności, ale wróży im świetlaną przyszłość. Najnowszy live band Piotra Kalińskiego, znanego także jako Hati Wati, perkusistę współpracującego m.in. z Nilsem Framem o imieniu Andrea Belfi, który nie jest tylko perkusistą, ale także elektronikiem. Formuła, która ostatnimi czasy zdobywa dużą popularność, zresztą sam ją uprawiam. Wśród producentów Arps ze Śląska na pewno chcę powiedzieć o duecie Pękala, Kordyla Sińska, Pękala, który brzmi trochę jak trio, ale to tak nie jest. Szczególnie bliska mi pozycja z uwagi na instrumentarium, marimbę, wibrafon oraz elektronikę. Będę miał przyjemność wystąpić ja z moim przyjacielem Bartłomiejem Chmarą, z którym ostatnio przygotowujemy się, jesteśmy już w sumie na końcu produkowania materiału do naszej debiutanckiej płyty w tym duecie. Chcę zwrócić uwagę na Amerykankę, ale zamieszkującą w Holandii pod pseudonimem Fetter, która zarówno śpiewa, jak i produkuje na różnego rodzaju maszynach elektronicznych. W mózgu widzimy to, co widzieliśmy zawsze. Po prostu naszą specjalizacją jest to, co nowatorskie i autorskie i z serca. To, co dzieje się u nas, nie jest sztuką dla sztuki, tylko prezentacją jakichś wartości artystycznych, które pozwalają nam w lepszy sposób rozumieć codzienną rzeczywistość. Aha, i nie zapomnijmy jeszcze o pokazach filmowych. Seanse w każdy czwartek o 22 na naszym podwórzu za darmo, najbliższy 6 lipca, Cmentarz Wspaniałości 7 lipca i od 7 lipca co dwa tygodnie wieczory klubowe. Zaczynamy zespołem Ma ze Szczecina, Fetter z Holandii, solowym aktem producenckim. Korzystając z okazji, że Dominik Szczepaniak w zespole ma gra na bębnach, usłyszymy także jego set DJ-ski po koncercie oraz lokalny DJ Pufa, który pociągnie po prostu imprezę po koncertowych wydarzeniach tego wieczoru. No i tyle. Już od piątku rusza letnie pranie mózgu w bydgoskim Mózgu Naturalnie. I tak aż do końca sierpnia. Polecam stronę www.lpm.mózg.pl. I oczywiście zapraszam do Bydgoszczy. Deutsche Grammophon i płyta, na którą bardzo czekam. Płyta Influz. Połączenie dwóch utalentowanych ludzi. Jeden młodszy, Arnold Kassar, związany z DJ-ską sceną berlińską, chociaż klasycznie wykształcony pianista. I Hans Joachim Rodeliusz, pan zasłużony dla całej awangardowej sceny elektronicznej niemieckiej lat 70. I płyta Influz, utwór, który zamyka całość. No, jeszcze całej płyty nie słyszałem, ale ona jakoś lada dzień. Arnold i Kassar Influz, Sula, tak się nazywa utwór. Zapraszamy do reklamy.